reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Materiał zostanie przekazany do prokuratury i ona oceni go pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa. Tak policja mówi o sprawie wczorajszego ataku na dziennikarkę Telewizji Polskiej. Na Dolnym Śląsku mocno popada śnieg. W wielu miejscach jest też ślisko na drogach. Za chwilę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Już tej nocy sportowe święto za oceanem, czyli Super Bowl. Nikt nie został zatrzymany, tożsamość części osób jest znana policjantom, inne osoby będą wzywane na komisariat, być może jeszcze dzisiaj. Tak mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Mariusz Mrozek odniósł się do wczorajszego zajścia przed siedzibą Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, wieczorem grupa kilkunastu osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce Magdalenie Ogórek. Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Tak tę sytuację opisywała w serwisie internetowym Twitter. Całość została nagrana. Materiał ma być przekazany do prokuratury, do oceny prawnokarnej pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa, mówi rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Nie będzie ze strony policji pobłażania dla tego typu zachowań, dla zachowań, które w sposób karygodny wręcz wykraczają poza jakiekolwiek ramy protestu, który miałby być określony mianem pokojowym. Tutaj do tego pokojowego przebiegu, tego protestu bardzo wiele zabrakło. Zachowania osób, które uniemożliwiają komuś swobodne opuszczenie budynku, które mogą wywoływać tutaj strach takich osób, trudno nazwać inaczej niż czystą agresją. Policja w tej sprawie będzie prowadzić czynności, zbieramy materiał dowodowy, zabezpieczamy nagrania. Z kolei władze TVP zwróciły się do policji o dodatkową ochronę placówek, stacji i dziennikarzy. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Uwaga, ślisko na drogach. Są też ostrzeżenia przed opadami śniegu. Na Dolnym Śląsku to nawet drugi poziom w trzystopniowej skali. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz powiedziała nam, że może tam spaść 20-30 cm śniegu. W kilku powiatach na południu, w powiecie lwóweckim, w powiecie jeleniogórskim, kamiennogórskim i wałbrzyskim, tam te opady mogą być bardziej intensywne. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli to takie trochę wyższe, więc trzeba uważać na drodze. To jest szczególnie apel do kierowców, żeby trochę zwolnić. Warunki na drogach mogą być trudne, więc żeby dostosować prędkość do tych warunków, jakie widzimy na drodze. Synoptycy ostrzegają też przed roztopami w południowych częściach Śląska i Małopolski, a także w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. O północy czasu polskiego rozpocznie się najważniejszy mecz roku w Stanach Zjednoczonych, czyli Super Bowl. W finale rozgrywek ligi NFL na stadionie w Atlancie zmierzą się drużyny New England Patriots i Los Angeles Rams. To wydarzenie sportowe jest także jednym z najbardziej dochodowych w USA. Mecz o Super Bowl niemal co roku bije rekordy finansowe. Średnia cena biletów na 51. finał to obecnie ponad $4,300. Najtańsza dostępna wejściówka w internecie kosztuje $2,500. Najdroższa 23 tysiące. W cenie wejściówki m.in. farbki do twarzy. Telewizyjna widownia finałów od 10 lat nie spada poniżej 100 milionów. Za 30-sekundowy spot trzeba zapłacić w tym roku ponad $5 milionów. Milion drożej niż w 2014 roku. Emitowane krótkie filmy powstają w większości w Hollywood i mają gwiazdorską obsadę. Najbardziej dochodową częścią transmisji jest widowisko w przerwie w połowie meczu. Na murawie stadionu występują najpopularniejsi muzycy. W tym roku grupa Maroon 5. Przewiduje się, że podczas transmisji Amerykanie wypiją niemal 500 milionów litrów piwa. Zjedzą ponad 4000 ton grillowanych żeberek i 1500 ton prażonej kukurydzy. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Po ponad 100 latach zamyka się szpital przy Klinicznej w Gdańsku. Placówka zacznie działać w nowym budynku przy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej na Smoluchowskiego. Jutro w szpitalu przy Klinicznej powitany zostanie ostatni noworodek. Według szacunków w ciągu 100 lat istnienia placówki urodziło się tam ponad 250 tysięcy dzieci. Przy Klinicznej na świat przyszli m.in. pisarz Günter Grass i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Także tam po raz pierwszy w Polsce urodziły się pięcioraczki. Główny kompleks budynków szpitala przy Klinicznej wybudowano w latach 1910-1912. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Poza tym przelotne opady deszczu przechodzące od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach opady śniegu, w Sudetach intensywne. Na południu silny wiatr. Od zera na południu ziemi lubuskiej do 6 stopni w centrum i 11 na Podkarpaciu.

że inni chłopcy lepsi są niż ja. Wiesz, co ci powiem, spróbuj. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego z lepszym sercem ode mego. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy kto ciebie tak zrozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Jestem pewien, że wrócisz, wszystko rzucisz i wrócisz. Pomyśl tylko, że tęskni ktoś, że już czas, że ja czekam. Halo, halo, tu program Trzeci Polskiego Radia. W audycji Dancing Salon Ulica wita Państwa Jan Młynarski. Jest niedziela, 3 lutego. Proszę Państwa, przygotowałem dzisiaj dla Państwa audycję, w której pragnę zaprezentować wspaniałą, kolejną postać przedwojennej polskiej rozrywki. Postać, bez której trudno opowiadać o tamtym świecie, o tamtych piosenkach. Mianowicie tą postacią jest Iwo Wesby, czyli Ignacy Zinger. Iwo Wesby to jest człowiek, który był wspaniałym kompozytorem, również genialnym dyrygentem oraz technikiem nagraniowym, który ustawiał orkiestrę przed mikrofonem podczas niezliczonej ilości nagrań orkiestr przeróżnych, głównie przy nagraniach w studio przy ulicy Wiśniowej, w firmowym studio wydawnictwa płytowego Syrena Rekord. Zacząłem piosenką piękną Ja mam czas, ja poczekam. Piosenka z 1935 roku. Śpiewał, zapewne Państwo zorientowaliście się, Mieczysław Fok. Mieczysław Fok i Iwo Wesby to byli przyjaciele. Za chwilę opowiem o ich historii troszeczkę wspólnej. A teraz posłuchajmy piosenki na temat. Cały czas zima, a zatem zapraszam do wysłuchania pięknej pieśni pod tytułem Białe Preludium. Śpiewa również Mieczysław Fok, a gra orkiestra pod batutą Iwo Wesbiego. Zatonął pokój w sennym, spokojnym półmroku. Dzień cicho zgasł, zasnął czas, zegar stanął w pół kroku. Za oknem biało, bielą, przeczystą, wspaniałą. Kto z nas dwojga rzekł, dobry śnieg, ty i ja na szyb kwadratach. Mróz czarodziej dziś siadł, wyczarował, wyrzeźbił na szkle przedziwny świat. Ogrody w kwiatach i palace nam wzniósł. W kraj z bajki zmienił nasz pokój czarodziej mróz. Potulila nas bieluch, колисала, стратил сенс свой цель, соденный себя. На шибк квадратах мрушча родий дищаду, спокой в серца зменшоне нам взнюс, чародий мрус. Otulila nas bielu kolisala, stracił sen swój cel, codzienny świat. Na szyb kwadratach mróż czarodziej dziś siadł, spokój w serca zmęczone nam wniósł. Czarodziej mróz. Czarodziej mróz wyczynia różne czary ostatnio. Proszę Państwa, opowiadam dzisiaj o Iwo Łezbim. Szkoda, że tych ludzi, którzy Iwo Łezbiego pamiętają, w zasadzie już nie ma. Trzeba posiłkować się przeróżnymi źródłami, materiałami, żeby troszeczkę do tej postaci dotrzeć. Proszę Państwa, Ignacy Zinger, urodzony w Krakowie w roku 1902. W roku 26 zmienił nazwisko na Łezbi. W roku 1929 ożenił się w Warszawie z Eleonorą Berliner. Wkrótce na świat przyszła ich córka Olga Maria Łezbi. 17 stycznia 1931 roku. Iwo Łezbi był człowiekiem nietuzinkowym, człowiekiem wielu talentów i postacią niezmiernie ważną dla polskiej muzyki i polskiego filmu. A film, świat filmu i świat muzyki przed wojną były, te światy były nieodłącznie ze sobą związane. Iwo Łezbi był kapelmistrzem w bodaj najsłynniejszym kabaretowym teatrze przedwojennej Warszawy, Qui Pro Quo. Oprócz tego dyrygował orkiestrą na niezliczonej ilości nagrań przedwojennych. Słuchając ich, nawet nie wiemy, że to on właśnie prowadzi orkiestrę. Robiłem już audycję o Zygmuncie Karasińskim, Szymonie Kataszku. Robiłem audycję o Jerzym Gercie. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Iwo Łezbiego. Iwo Łezbi dyrygował orkiestrą również, tak jak powiedziałem, w filmach. Między innymi Co mój mąż robi w nocy, film z 1934 roku, Fredek uszczęśliwia świat z 1936. Komponował muzykę filmową. Film Skłamałam, Parada Warszawy, Serce matki, słynny film Moi rodzice rozwodzą się, Gehenna, Rena i U kresu drogi z 1939 roku. Oprócz tego pod jego kierownictwem powstała muzyka do filmów Wacuś, Królowa Przedmieścia i Mateczka z roku 1938. Proszę Państwa, a teraz orkiestra Iwo Łezbiego, śpiewa Adam Aston, piosenka Build a Little Home, polski tytuł Zbudujemy mały domek, kompozycja Harry Warren, słowa Jerzy Ryba, Jerry lub Jerry, dyryguje Iwo Łezbi. mamy domek mały, by na dwoje był w sam raz. Przy tym tak to zrozumiały, mam na myśli właśnie nas. Choć nikt więcej się nie zmieści, oto mały kłopot mam. Bo gdy zechce się popieści, nikt nie przeszkodzi nam. Będziemy sami i nikt nami nie zaprzątnie nigdy głowy swej. Razem blisko, oto wszystko, wreszcie świata, zaś się śmiej. Zbudujemy mały domek, dwójkę w nim będziemy śnić, aż przybędzie nam potomek, trójkę nam wypadnie żyć. I nikt nami nie zaprzątnie nigdy głowy swej. Razem blisko, oto wszystko, z reszty świata zaś się śmiej. Iwo Łezbi, czyli Ignacy Zinger. To bardzo ważna postać dla przedwojennej polskiej rozrywki muzycznej. Proszę Państwa, ciekawostka. Iwo Łezbi nie tylko był dyrygentem, wspaniałym muzykiem, kompozytorem, ale również, tak jak wspomniałem na początku, był technikiem nagraniowym. Co to oznaczało? Specjalizował się w ustawieniu orkiestry w taki sposób, żeby wszystko było dobrze słychać. Przypomnę, że od połowy lat 20. Nagrywano muzykę na jeden mikrofon. W latach 30. mniej więcej w połowie zaczęto nagrywać na dwa mikrofony. I wszystko, co można było zrobić, żeby zagwarantować atrakcyjny, dobry odbiór i zarejestrować wszystko we właściwy sposób, to, żeby wiedzieć, jak ustawić poszczególne instrumenty względem jednego mikrofonu. W latach 20. mikrofon był węglowy, niezwykle czuły i niezwykle specyficzny. Zupełnie inaczej do niego się śpiewało i grało. Zupełnie inaczej taki mikrofon reagował na dynamikę, zupełnie inaczej niż mikrofony późniejsze. W związku z czym właśnie ten pan Iwo Łezbi posiadł tę tajemną wiedzę. Wyobrażam go sobie, że w fartuchu, spod którego pewnie wystawała mucha lub krawat, przemieszczał się po studiu jak prawdziwy inżynier i wiedział, gdzie trzeba ustawić perkusję, gdzie fortepian, gdzie ma stać śpiewak, z której strony mają siedzieć instrumenty smyczkowe, dęte blaszane, dęte drewniane, akordeon, gitara, wszystkie te instrumenty, które składały się na typowy jazz band przedwojenny. I właśnie Iwo Łezbi nieraz najpierw tę orkiestrę ustawiał, a potem brał do ręki batutę i dyrygował. Proszę Państwa, teraz wspaniały hit, który prezentowałem Państwu już nieraz. La Paloma, polski tytuł Chłopcy na nas już czas, śpiewa Adam Aston, a gra orkiestra pod batutą Iwo Łezbiego. Ten świat płynie okręt, prując grzebienie fal. I w krąg widać tylko morze i szarą dal. Ten wiatr tak huczy i tak żałośnie łka. Kto wie, dokąd ta wichura nas dzisiaj gna? Cóż nas obchodzi, przecież szeroki świat. Wicher po morzu nas spędzi tyle lat. Nikt z nas nie pragnie wracać, iść nie ma gdzie. Niech więc ten wiatr szaleje i dalej dymie. Chłopcy, na nas już czas, może woła dziś nas szare fale zuchwale, dno morskie dziś się nam pokazać chce. Rzućmy smutek i żal, wicher pędzi nas w dal. Niech marzenia, cierpienia i serca ból zmyje morska sól. Chłopcy, na nas już czas, może woła dziś nas szare fale zuchwale, dno morskie dziś nam pokazać chce. Rzućmy smutek i żal, wicher pędzi nas w dal. Niech marzenia, cierpienia i serca ból zmyje morska. To była słynna La Paloma, kompozycja Sebastiana Iradiera, utwór pochodzący z Meksyku z drugiej połowy XIX wieku. No, melodia znana absolutnie na całym świecie, i na salonach, i w eleganckich teatrach, i na miejskich podwórkach również. Proszę Państwa, Ivo Wesby współpracował podczas swojego życia przedwojennego w Polsce z różnymi bardzo ważnymi, istotnymi osobami. Takimi na przykład jak Andrzej Włast, bardzo płodny tekściarz i organizator życia rozrywkowego w Warszawie. Już od roku 1933 Ivo Wesby współpracował właśnie z Włastem w jego teatrze Rex, a później w latach 37-39 Ivo Wesby dyrygował w Teatrze Muzycznym Wielka Rewia przy ulicy Karowej w Warszawie dużą orkiestrą. Proszę Państwa, oczywiście Ivo Wesby doczekał się w końcu małego wspomnienia. Chciałbym Państwu po utworze, który teraz nastąpi, powiedzieć kilka słów o tym, co w miesiącu lutym będzie działo się ku pamięci Ivo Wesbiego. Ale posłuchajmy muzyki. Pasujesz do mnie, że a strach jak masło do chleba, jak gwiazdka do nieba. Maniusiu, cyk, maniusiu, hop, maniusiu, będę fajny chłop, więc daj szybko dziuba i luba moją bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby jedno lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten pas żaden z was. O nie, kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla psa kielbasa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, ach, śpiewał Tadeusz Faliszewski. Nie wiem, czy już prezentowałem tego Foxtrota Państwu. W każdym razie melodia bardzo znana, pochodząca z filmu Królowa Przedmieścia z roku 1938, skomponowana przez Jerzego Petersburskiego i Emanuela Szlechtera. Proszę Państwa, już dziś, czyli 3 lutego, w kinie Iluzjon w Warszawie startuje przegląd filmów polskich z muzyką i Wołezbiego. I pozwólcie Państwo, że przeczytam szybko, co następuje. Otóż już dziś film Ołowiane żołnierzyki i Gehenna z prelekcją bardzo ciekawą Michała Pieńkowskiego. 10 lutego Polskie rybołówstwo morskie i Serce matki, również z prelekcją. 17 lutego, czyli tydzień później, Ołowiane żołnierzyki i jeszcze raz film Gehenna, a 24 lutego po raz kolejny Polskie rybołówstwo morskie i Serce matki. Proszę Państwa, oprócz tego w lutym bardzo fajne rzeczy właśnie dziś. Będzie lepiej z 1936 roku ze Szczepkiem i Tońkiem, również poprzedzony prelekcją, oraz 10 lutego film Ham, film z roku 1931 według Elizy Orzeszkowej. Ponadto warto wybrać się do kina Iluzjon. Jeżeli ktoś nie jest z Warszawy, warto sobie zrobić wycieczkę, bo to są seanse weekendowe i naprawdę to jest absolutna magia zobaczyć to, co już pewnie może znamy, a jeżeli nie znamy, tym lepiej, na dużym, wielkim ekranie, bo to jest zupełnie co innego. I tak w Walentynki, przedwojenne filmy z Marią Gorczyńską. Dramat Druga miłość i komedia, oczywiście, Co mój mąż robi w nocy. I tam możemy również posłuchać orkiestry pod batutą Iwo Łezbiego. Proszę Państwa, dzisiaj Dancing Salon Ulica poświęcony postaci wspaniałego kapelmistrza Iwo Łezbiego. Zapraszam do wysłuchania jednego z najsłynniejszych tank pochodzącego ze wspomnianego przed chwilą filmu, który będzie można zobaczyć w kinie Iluzjon, Serce matki. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam z duch sztuczne łzy. Obuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywki mąż. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele i wietrze najbardziej wierny ci. Zapomnieć cię może, wierzaj mi, umarły poświęcenia. Egoizm dziś władzę ma, nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi, chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Serce matki już nieraz prezentowane na antenie i w audycji Dancing Salon Ulica. Oczywiście pięknie wykonywała ten utwór również Wiera Gran. Tutaj dla Państwa śpiewał Adam Aston, mój faworyt. Proszę Państwa, Ivo Wesby w roku 1939 mieszkał wraz ze swoją żoną i córką przy ulicy Chmielnej, a w listopadzie 1940 roku rodzina została zmuszona do przeniesienia się na teren świeżo powstającego warszawskiego getta. Oczywiście Ivo Wesby to był człowiek, który od razu zaangażował się w życie artystyczne gettowe w Warszawie. Działał razem ze wspomnianym Andrzejem Włastem i proszę Państwa, Ivo Wesby dyrygował orkiestrą w Feminie, w budynku, który stoi do dziś. Było tam przez lata kino Femina, dziś jest supermarket, natomiast nazwa została, jest tablica upamiętniająca wszystkich artystów getta warszawskiego. Wśród nich był właśnie Ivo Wesby. I proszę Państwa, od roku 1942 do wybuchu Powstania Warszawskiego Ivo Wesby razem ze swoją żoną i córką ukrywali się po tak zwanej aryjskiej stronie. Jednym z ludzi, którzy Wesby'ego z rodziną ukrywali, był Mieczysław Fok. I między innymi właśnie za ten epizod Mieczysław Fok został uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem. Proszę Państwa, oczywiście Ivo Wesby i jego historia okupacyjno-wojenna jest niesamowita absolutnie. Skracając troszkę tę historię, powiem, że na fałszywych dokumentach Wesby'emu udało się jeszcze podczas okupacji wyjechać do Wiednia, a tam w roku 1945 spotkał się ze swoją córką i ze swoją żoną, którym udało się przeżyć obóz i wszyscy szczęśliwie połączyli się. Niesamowita historia. W roku 1948 Wesby razem z rodziną wyjechał do Nowego Jorku i tam oczywiście funkcjonował do swojej śmierci przedwczesnej, bo Wesby zmarł w roku 61. Był całkiem młodym człowiekiem. Natomiast oczywiście pracował w zawodzie. Jego córka urodzona w roku 31 zmarła w Nowym Jorku w roku 2001. O niesamowitej historii związanej z Mieczysławem Fogiem i Iwo Wesbym opowiem po następnym utworze. Teraz posłuchajmy utworu niezwykle popularnego przed wojną w Polsce. Cieszę się bardzo, że mogę go przypomnieć. To jest Lambeth Walk. To jest tytuł angielski. Lambeth Walk to ulica w Londynie. Utwór napisany przez twórców brytyjskich. Muzyka Noel Gay. Słowa angielskie Douglas Fairbairn i Arthur Rose. I posłuchajmy. Lambeth Walk śpiewa Aston. Wraz z paniami, jakie to niezawiłe, jakie miłe. Nowy taniec, znany rytm, pan nie umie, a to wstyd. Ten modny krok, to właśnie Lambeth Walk. Pięknie grały te orkiestry dyrygowane przez Iwo Wesbiego. Proszę Państwa, to był Lambeth Walk, śpiewał Adam Aston. No, polski tytuł Nowy Taniec, utwór z roku 1938, prezentowany w Teatrze Wielka Rewia. Powiedziałem, że w roku 1948 Iwo Wesby wyjechał do Nowego Jorku. A tuż po wojnie, o czym też już wspominałem w audycji, Mieczysław Fok, jako jeden z pierwszych warszawiaków powracających na gruzy miasta w styczniu 1945 roku, próbował stworzyć własną wytwórnię płytową, żeby wypełnić tę straszną pustkę, która nastała po latach okupacji i powstania warszawskiego. W związku z czym założył Fok Rekord i oczywiście Café Fok, knajpkę, w której występował niemal codziennie. Jego przyjaciel Iwo Łezbi, którego Mieczysław Fok przechował podczas wojny z rodziną, przysłał Fogowi do Polski ze Stanów Zjednoczonych profesjonalny, niezwykle drogi aparat do produkcji szelakowych płyt. I proszę Państwa, wspaniała, piękna historia. Przyjaciel pomógł, odwdzięczył się, jak tylko potrafił. To znaczy w Polsce roku 1948 nie można było nawet śnić o takim aparacie, a to się udało. Iwo Łezbi przysłał Fogowi taki sprzęt i Fog zaczął wydawać, tłoczyć płyty pod szyldem Fog Rekord. Oczywiście to był bardzo krótki epizod, ponieważ Fog Rekord, jak większość prywatnych inicjatyw tak zwanych wolnorynkowych, to wszystko zostało ukrócone przez komunistyczną władzę mocującą się coraz bardziej. Natomiast nie wiem, nie wszyscy pewnie o tym wiedzą. To jest niezwykle inspirujący i ciekawy wątek. Iwo Łezbi, jak wspomniałem, przebywał w getcie warszawskim, z którego udało mu się wydostać. W getcie warszawskim był dyrektorem, kierownikiem muzycznym Teatru Femina, o którym już wspomniałem. Na terenie getta warszawskiego powstał tekst pod tytułem Miłość szuka mieszkania. To była komedia w trzech aktach. Muzykę napisał Łezbi, a libretto napisał Jerzy Jurandot, mąż pani Stefanii Grodzieńskiej. Pani Stefania Grodzieńska, wspaniała, zmarła nie tak dawno, grała w tej komedii główną rolę, a sztuka cieszyła się niezwykłą popularnością w getcie warszawskim. Posłuchajmy teraz jeszcze jednej piosenki tego duetu wielkich artystów i przyjaciół, Foga i Łezbiego, piosenka z roku 1938 pod tytułem Buchu. Zelzami buchu, co będzie z nami, jak mógł to znów posłuchać twoich słów. Myśl o swym mężu mniej, odpowiedz szczerze mi, okej. Buchu, tak mi jest smutno, buchu, nie bądź okrutna i zła, buchu. Kolisz mnie do snu. lubił i Wołezbi przeszkolić swoich muzyków z rytmiki. Wszystkie te nagrania pod jego batutą są takie piękne, rytmicznie. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie dzisiaj sięgnąć po nagrania, w których swoje palce maczał wielki Iwo Wesby, czyli Ignacy Singer. Zmarły w roku 1961 w Nowym Jorku. Wspaniała, bardzo ważna postać, może troszeczkę gwiazda drugiego planu, jak to się mawia. Warto tę postać znać, warto do niej sięgać i warto czasem sobie tę postać wspomnieć, kiedy słuchamy przeróżnych nagrań, w których gra jakaś orkiestra i śpiewa nasz idol, naszą ulubioną piosenkę. Warto właśnie wspomnieć, uświadomić sobie, że dyryguje tą orkiestrą Iwo Wesby, taka wspaniała, niesamowita postać. Proszę Państwa, pamiętajmy również, że w kinie Iluzjon w Warszawie przez cały luty można co niedziela oglądać filmy i uczestniczyć w prelekcjach poświęconych postaci Iwo Wesbiego. Przypominam również, że można pisać do mnie na radiową skrzynkę mlinarski@polskieradio.pl. Bardzo cenię sobie Państwa głos. Bardzo lubię czytać te listy. Postaram się na nie w miarę możliwości odpowiadać. Dziękuję za wszystkie wskazówki, podpowiedzi, refleksje. Pozdrawiam Państwa serdecznie. To była audycja Dancing Salon Ulica, dzisiaj poświęcona postaci Iwo Wesbiego, do którego będziemy na pewno nieraz jeszcze wracać, bo bez niego po prostu nie da się opowiadać o przedwojennej polskiej muzyce rozrywkowej. A teraz na koniec pomyślałem sobie, że pokażę Państwu piękny slow fox pod tytułem Mów serce i na koniec zaśpiewa Adam Aston, którego no siłą rzeczy muszę troszkę w tej audycji faworyzować, bo go po prostu niezmiernie szanuję, wielbię i kocham. W związku z czym liczę na to bardzo, że głos Adama Astona na koniec tej audycji umili Państwu czas. Życzę pięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Mówił Jan Młynarski. Pozdrawiam serdecznie. Czego pragnę, mów, powiedz o czym marzę, mów, czy choć raz się zdarzył ten naprawdę. Mów, serce, ty wiesz wszystko, mów, może szczęście blisko, mów, może szczęście wraca znów. Wskaż mi ślad choćby ciężkich dróg, szczęścia dróg. Ja wiem, że wart jest trud, więc mów, powiedz, czego pragnę, mów, powiedz, o czym marzę, wskaż ślad, co by do szczęścia wiódł.